Davut sular canlar canı, Davut sular canlar canı, Mevlana Mahmut hayrani, pirimdir Veysel Karani. Evelallah ahir Allah, evelallah ahir Allah, dönemem estağfurullah. Ben deyim Allah eyvallah, imamım amentu billah.